Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład grafitowa lodówka Samsung z podajnikiem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 17 dzień listopada, na zegarze 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Przed południem spotkanie prezydenta z marszałkiem Sejmu. Premierzy Polski i Chorwacji przeciwni odejściu od prawa weta w Unii. Przed nami kolejna odsłona festiwalu Eufonie poświęconego muzyce naszego regionu. Marszałek Sejmu będzie przekonywał prezydenta do szybszego powołania rządu sejmowej większości. Spotkanie Andrzeja Dudy z Szymonem Hołownią o 11. Pojadę do prezydenta Andrzeja Dudy, by zapewnić go o potrzebie szybkiego stworzenia rządu, który zaraz zajmie się rozwiązywaniem realnych spraw Polaków, obniżeniem kosztów życia, zapewnieniem bezpieczeństwa. O rozmowę z prezydentem poprosił marszałek Hołownia. Wiceszef Kancelarii Głowy Państwa Piotr Ćwik mówi, że prezydent Andrzej Duda nie był zaskoczony prośbą, bo spotyka się z politykami z każdej strony sceny politycznej. Pan prezydent bardzo wyraźnie zarysował także podczas swojego wystąpienia na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu, że jest gotowy do współpracy z większością parlamentarną, w perspektywie z większością rządową, jakkolwiek ona się nie ukonstytuuje. I myślę, że zarysował też bardzo zdecydowanie i mocno te warunki brzegowe, które są dla niego istotne. Kwestia niepodległości, bezpieczeństwa, tego, co jest ważne dla każdego Polaka. Lider Polski 2050 został wybrany na marszałka w poniedziałek. Premierzy Polski i Chorwacji nie chcą odejścia od prawa weta w Unii Europejskiej. Takie deklaracje złożyli Mateusz Morawiecki i Andrzej Plenkowicz po rozmowach unijnych przywódców w Zagrzebie. W spotkaniu w chorwackiej stolicy poświęconym przyszłości wspólnoty uczestniczyli też szefowie rządu Włoch i Malty oraz przewodniczący Rady Europejskiej. Podział ról i kompetencji w Unii Europejskiej to zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego najważniejszy temat na najbliższych kilkanaście miesięcy. Szef rządu mówił, że stawką jest obrona suwerenności Polski w dotychczasowym kształcie. Moi koledzy i koleżanka, bo była też pani premier Włoch, coraz mocniej zastanawiają się nad tym, czy działania w kierunku zabrania kompetencji krajom członkowskim to jest dobry kierunek. Nie jesteśmy za odejściem od jednomyślności w Radzie Europejskiej. To słowa chorwackiego premiera Andreja Plenkowicza. Ważne jest, by państwa, zwłaszcza te, które niedawno dołączyły do Unii, zachowały ten przywilej. Z kolei szef Rady Europejskiej Charles Michel tłumaczył, że ewentualna reforma systemu głosowania mogłaby zawierać mechanizm zapobiegający nadużywaniu prawa weta. Z Zagrzebia Karol Darmoros, Polskie Radio. Bez porozumienia po spotkaniu protestujących na przejściach granicznych z Ukrainą kierowców ciężarówek z przedstawicielami polskiego i ukraińskiego resortu infrastruktury. Stronę polską reprezentowali m.in. minister Andrzej Adamczyk i wojewoda lubelski Lech Sprawka. Są pewne pomysły, w jaki sposób skrócić czas oczekiwania polskich i unijnych przewoźników na terenie Ukrainy, ale strona protestujących krytycznie oceniła te propozycje i zapowiedziała kontynuację protestu. Nie udało się wypracować nawet tymczasowego rozwiązania, mówi przewoźnik Tomasz Borkowski. Dla nas zaproponowane rozwiązania są niewystarczające. Typu, że będą jakieś puste pasy na samym przejściu granicznym dla pustych samochodów zorganizowane, ale to nic nie daje, ponieważ dalej nie możemy wjechać na przejście graniczne, bo elektroniczna kolejka przed przejściem granicznym będzie nas trzymała. Protestujący twierdzą, że ukraińskie firmy przewozowe stają się konkurencyjne cenowo i niejako przejmują rynek. Chcą m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich. Żądają też wprowadzenia zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem. 8-godzinny strajk w środkowych Włoszech, w tym w Rzymie. Obejmie wiele sektorów gospodarki i usług, z wyjątkiem komunikacji lotniczej. Strajk organizują lewicowe centrale związkowe, którym nie podoba się przyjęta przez parlament ustawa budżetowa. Lewicowe związki zawodowe proklamowały 24-godzinny strajk generalny. Niezależna komisja do spraw strajków stwierdziła, że to niezgodne z prawem, zezwalając na krótszy 8-godzinny strajk regionalny. Minister transportu Matteo Salvini, korzystając ze swoich uprawnień, zagroził dotkliwymi karami finansowymi, jeśli strajk w komunikacji będzie trwał dłużej niż 4 godziny. związki zawodowe, oskarżając Komisję i Salviniego o stosowanie metod faszystowskich, na te warunki przystały. Włoscy komentatorzy wskazują, że nie istnieją żadne konkretne powody, dla których związki zawodowe miałyby sięgnąć po najcięższą broń – strajk generalny. Wskazują, że jedynym celem politycznie motywowanego protestu jest uderzenie w obecny prawicowy włoski rząd. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 9 dni, 14 koncertów i ponad 700 artystów. Tak zapowiada się 5. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej UFONIE. Inauguracja wieczorem w Filharmonii Narodowej w Warszawie, zapowiada przewodniczący Rady Programowej Festiwalu Mieczysław Kominek. Otwieramy festiwal Eufonii z dużym hukiem. Mamy BBC Symphony Orchestra z drugim koncertem Szymanowskiego, wykonanym przez izraelskiego skrzypka Vadima Glazmana. Całość poprowadzi dyrygent Olari Elc, estoński dyrygent. W programie jest m.in. uwertura Polonia Edwarda Elgara. Partnerem Eufonii jest program Drugi Polskiego Radia, patronem medialnym Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A pogoda już gdzieś tak na pograniczu pomiędzy jesienią a zimą. W dzień zachmurzenie całkowite lub duże, większe przejaśnienia tylko na północnym wschodzie. Na zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie obszarach podgórskich, w górach i miejscami w centrum również śniegu. Prognozowana suma opadów to 15 mm na południowym wschodzie i około 20 na Podhalu. Na wschodzie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej około 5 cm. W Beskidach, Bieszczadach oraz na Podhalu od 10 do 15. Wysoko w Tatrach około 20 cm. Na termometrach od 0 stopni na północnym wschodzie, około 3 w centrum, do 6 na południu. Emocje związane z meczem już się pojawiły. Przypominamy, że dzisiaj Polska zmierzy się z Czechami. Podobno czescy kibice trzymają kciuki za naszą reprezentację. Taki głos się pojawił w Państwa telefonach. Cały czas linia otwarta. 2 2 7 3. Również w tej godzinie o młodzieżowym słowie roku. Porozmawiamy z osobą z jury plebiscytu, profesor Ewą Kołodziejek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wrap your hands and shake. Bonus. 15 minut po 8, pora na trójkę. Czescy kibice za polską reprezentacją, a co o występie reprezentacji i eliminacjach myślą z kolei rodacy? Jeżeli grają na takim poziomie, niech oni odpadną ze wszystkich rozgrywek. Niech spadną w tych wszystkich rankingach. Wtedy dopiero zaczną od zera, bo innej możliwości nie ma. Za każdym meczem, po meczu są wszyscy w doskonałych nastrojach, że dali z siebie wszystko, dali, że gruźli trawę. To znaczy, wydaje mi się, że po tych wszystkich meczach eliminacyjnych, które oglądaliśmy, po tych wszystkich spotkaniach, uważam, że mimo wszystko jako kibic wolałbym, żeby reprezentacja jednak została w domu, podniosła poziom. Wyszedł nam ostatni mecz ze Szwecją, a widzieliśmy dokładnie, jak to wyglądało później na mistrzostwach. Dlatego życzyłbym podniesienia wartości piłkarskiej naszym piłkarzom, a niech zostaną w domu. Przynajmniej teraz. Może za 2 lata. 2 dwójki i 7 trójek. Przydałyby się jakieś supermoce. Mam supermoce, mam supermoce. Nie, nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień wpuścić. Aha. Nocą tak jak klocy, skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich bossów, jak wytrawny gracz. Ja z grubej skóry uszyty mam frak. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Trzeba wzywać 998, 998. Robię, wiem, znasz mnie. Jak iskry lecą, to na poważnie. I teraz ty zaczniesz. Kroki trzeba stawiać odważnie. Nocą tak jak w nocy, skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich bossów, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Zgoda czy bunt, co robimy, powiedz, słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove, kiedy wbijam na osiedle. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. 15 minut po 8, pora na trójkę. Żeby nie było, piłka nożna nie jest jedynym sportem, którym się zajmujemy. Skoki przez przeszkody, emocje i rywalizacja, to wszystko na warszawskim Torwarze. Trwają zawody jeździeckie Kawaliada. Sukces w jednym z ważniejszych konkursów dużej rundy odniósł Polak Michał Kaźmierczak, ale to jeszcze nie koniec emocji. Dzisiaj od 10 z Torwaru specjalne wydanie audycji zapraszamy na weekend, w którym dowiedzą się Państwo, jak przebiegają zawody i co jeszcze przed nami. Dariusz Urbanowicz, Piotr Firan zapraszają. A jeśli chcą Państwo na własne oczy zobaczyć zmagania jeździeckie, mamy do rozdania 3 wejściówki na niedzielę. Wystarczy do nas zadzwonić. Numer znają Państwo doskonale, ale przypomnę, 2 dwójki i 7 trójek. Jeśli chodzi o Kawaliadę, no to zaproszenia zostały już rozdane. Pięknie dziękujemy oczywiście za Państwa udział. 19 minut po 8, zmieniamy temat. Znamy już listę 20 słów, które biorą udział w tegorocznej edycji plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku, czyli taka zabawa językowa. Jest z nami profesor Ewa Kołodziejek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani między innymi jest w jury konkursu, więc właściwie mamy informacje z pierwszej ręki. W tym roku 20 słów. Czy ma pani jakiegoś faworyta albo, ale na przykład z przyczyn regulaminowych nie może pani podzielić się? Nie mam żadnego faworyta, dlatego że to nie jest mój plebiscyt. Ja po prostu jestem tylko obserwatorką i można by powiedzieć osobą porządkową, czy porządkującą tę listę w ten sposób, że po prostu wybieramy słowa, które są najczęściej zgłaszane. Także faworytów nie mam. Czyli jeżeli pojawia się hasło Bambik, no to okej, niech to będzie ten Bambik, ale też jest i Cringe, jest Delulu, jest Drillowiec. Zawsze każda edycja wyróżnia się tym, że przynajmniej jak na to patrzę ja, zawsze znajdzie się przynajmniej jedno albo dwa słowa, które są dla mnie zupełnie nowe, chociaż czuję się cały czas wewnętrznie młody. To racja. To słownictwo jest coraz młodsze, można by tak powiedzieć, z mojej perspektywy, dlatego że jest sporo wyrazów zapożyczonych, a te zapożyczenia pochodzą z internetu, z gier komputerowych, z tej całej sfery aktywności młodych ludzi, która na przykład dla mnie, być może i dla pana, jest już troszkę odległa, albo może nigdy nie była rozpoznana. Ale oczywiście przyjmujemy to wszystko jako wyraz takiej kreatywności młodzieży, chociaż jest też dużo słów rodzimych, więc to nie jest tak, że dominują zapożyczenia, a jeśli są zapożyczenia, to one są jakoś przyswojone, jakoś oswojone, takie, które po jakimś czasie wchodzą także do języka potocznego. Każda edycja plebiscytu to też najlepszy dowód na to, że język jest żywy i chyba to najbardziej cieszy. Tak, mnie najbardziej cieszy to, że młodzież potrafi się bawić słowem, że jest taka twórcza słowotwórczo, że jest bardzo dużo nowych form wyrazowych, które są stworzone dlatego, że właśnie można coś pozmieniać, można jakoś coś żartobliwie wyrazić. Ta słowotwórczość jest chyba tutaj najbardziej charakterystyczną cechą młodzieżowego tego plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku i to sobie najbardziej cenię. Dużo słów angielskich, dużo zapożyczeń, ale może jest jakiś sposób, żeby sprawić, żeby ta polszczyzna była mimo wszystko dla młodzieży atrakcyjna. Przecież język polski ma też mnóstwo pięknych słów, trochę zapomnianych, trochę archaicznych, które być może warto przypomnieć. Na przykład absztyfikant, prawda? Albo amant, albo zaiste, albo drzewiej. No tak, ale to są piękne słowa, jak pan sam powiedział, archaiczne, ale przecież nie można nikomu narzucić używania jakichś słów, bo to przecież potrzeby wychodzą od nas i to są nasze potrzeby. Jeśli młodzież chce używać słów archaicznych, to ich będzie używać, a jeśli woli zapożyczenia, no to po prostu tak się kształtuje zasób słowny. Oczywiście są różne ruchy, czy inicjatywy, czy przedsięwzięcia, żeby przypomnieć stare słowa, ale nie, językiem nie da się sterować. Język jest spontaniczny i wychodzi od nas, od każdego z użytkowników. I to jest najlepsza puenta. Ale jeszcze chcę powiedzieć, że w tym zbiorze słów finałowych jest sporo słów, które podkreślają taką

Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy M34 5G. Dodatkowo z folią ochronną na ekran w zestawie. Za 1199 zł. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 8:30. Anna Hardej, Polskie Radio Kierowców i jeszcze jeden radionawigator trójki. Zaczynamy od Warszawy na trasie S2 pomiędzy węzłami Wilanów i Ursynów Zachód. Na 474 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe i zamknięte są dwa pasy w kierunku Poznania. Trzy samochody osobowe zderzyły się także na drodze 28, odcinek Zarszyn-Rymanów. W miejscowości Besko wprowadzono ruch naprzemienny. Ciężarówka uderzyła w bariery na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Piekary Śląskie i Pyżowice. Na trzecim kilometrze w stronę Łodzi można jechać tylko jednym pasem. Teraz przejeżdżamy na drogę numer 15 Toruń-Brodnica w miejscowości Elzanowo. Po zderzeniu dwóch aut osobowych i busa droga została zamknięta. Wyznaczono objazd przez miejscowość Wielkie Rychnowo. Zator mamy na trasie S11 między węzłami Borówiec i Krzesiny. Tu doszło do zderzenia auta osobowego z autobusem. Uwaga na utrudnienia. O tę rozwagę oczywiście apelujemy cały czas. Teraz serwis trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Przed południem spotkanie prezydenta z nowym marszałkiem Sejmu. Szymon Hołownia wystąpił do Andrzeja Dudy z prośbą o rozmowę. Jak powiedział, w wieczornym orędziu będzie przekonywał prezydenta do szybszego powołania rządu sejmowej większości. W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki dostał misję tworzenia rządu. Wczoraj zapowiedział, że za mniej więcej tydzień przedstawi skład swojego gabinetu. Wiceszef kancelarii prezydenta Piotr Ćwik mówi, że Andrzej Duda przygląda się tworzeniu rządu. Przygląda się podobnie jak wszyscy Polacy. Proszę pamiętać, że rolą pana prezydenta było powierzenie misji tworzenia rządu i na tym się kończy rola prezydenta. Te kroki konstytucyjne kolejne bardzo wyraźnie o tym mówią. Teraz jest czas na działanie pana premiera Mateusza Morawieckiego, który pracuje nad tym, aby stosowną większość zbudować, aby skompletować skład swojego gabinetu i to nie jest rolą pana prezydenta. Jeśli rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska bezwzględnej większości, a głosowanie przeciw zapowiadają Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, to posłowie wówczas wybiorą nowego premiera. Utrudnienia na drugiej linii warszawskiego metra. Wszystko przez bagaż pozostawiony na stacji Brudno. Z przyczyn technicznych pociągi linii M2 kursują tylko na trasie Bemowo-Trocka. W ramach komunikacji zastępczej wydłużono trasę autobusów linii 240 i 527. 9 dni, 14 koncertów i ponad 700 artystów. Wieczorem rozpocznie się 5. Międzynarodowy Festiwal Eufonie. Jak mówi jego dyrektor, Rafał Wiśniewski, będzie muzyka z różnych regionów naszego kontynentu. Ideą festiwalu jest pokazywanie dorobku muzycznego Europy Środkowo-Wschodniej, kompozytorów, artystów, którzy prezentują formy artystyczne, przede wszystkim muzykę klasyczną, ale również jazz, muzykę elektroniczną czy folk, i w te różne odsłony, różne gatunki, które się przenikają, staramy się przez te kilka dni festiwalowych zaprezentować. Festiwal potrwa do 25 listopada. Partnerem Eufonii jest program Drugi Polskiego Radia, patronem medialnym Polskie Radio. Pełny serwis o 9:00. Czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Nasi piłkarze grają dziś z Czechami, to ich ostatni mecz w eliminacjach Euro, a że wcześniej grali także zęby bolały, nawet wygrana nie musi dziś nam dać bezpośredniego awansu. Selekcjoner Michał Probierz solidnie analizował rywala. Dużo pomogło mi to, że byłem w Pradze na meczu Slavia Roma i akurat tych 6 zawodników, których tam było, mogłem na żywo obejrzeć. Jest to też trochę zawsze ułatwienie, bo wcześniej, tak jak pracowałem w reprezentacji młodzieżowej, to nie miałem możliwości. Też przy okazji miło było spotkać Tomasa Peschiera, który jest dyrektorem kadry, i porozmawiać, ale też przywitałem się z selekcjonerem reprezentacji Czech i chwilę porozmawialiśmy. Mówił Michał Probierz. Mecz z Czechami o 20:45. Relacje na naszej antenie. Wczoraj awans na Mistrzostwa Europy przypieczętowały reprezentacje Węgier i Słowacji. Madziarom wystarczy wyrwany niemal cudem remis po 2 na wyjeździe z Bułgarami i Słowacy 4-2 wypunktowali Islandię. Huberta Hurkacza wypunktował Nowak Dżokowicz. Emocje były w dwóch pierwszych setach meczu w ATP Finals w Turynie. Pierwszy po tiebreaku dla Serba, drugi do 4 dla naszego tenisisty. W trzecim już gładkie zwycięstwo Dżoko do 1 i awans do półfinału Masters. Poza nim z tej grupy z kompletem zwycięstw przebił się Włoch Jannik Sinner. Pod siatką 3 mecze w plus lidze. Mistrz kraju Jastrzębski Węgiel do 0 ograł Czarnych Radom. Ślepsk w Suwałkach 0-3 uległ Kuprum Lubin, a Luron w Zawierciu bez straty seta pokonał Barkom Karzany Lwów. U pań zwycięstwo PGE Rysic z Rzeszów w drugiej kolejce Ligi Mistrzyń 3-1 w Belgii z ekipą o wdzięcznej komiksowej nazwie Asterix Avo Beveren. A na warszawskim Torwarze tuż obok Trójki trwa Kawaliada Tour, wielkie święto hippiki. Dziś w programie jeden z najważniejszych konkursów Grand Prix, w którym weźmie udział reprezentant Polski, zawodnik sielanki Warka Dawid Kubiak. Te zawody są dla mnie troszeczkę taką odskocznią, że okej, warto się spiąć, dobrze zaprezentować, szczególnie dla takiej, powiedzmy, trochę swojej publiczności, ale bez większego ciśnienia, bo moje konie dosyć długo nie startowały w hali, bo no, wszystko było podporządkowane troszeczkę pod Puchary Narodów, które są rozgrywane na parkurach otwartych. Nazwisko Kubiak na pewno wywołało skojarzenia u kibiców sportów hipicznych. Ojciec Dawida Kubiaka, Grzegorz, to wybitny jeździec olimpijczyk za ten 2004. Dzisiaj na zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem i miejscami również śnieg i nie tylko w górach, ale też w centrum naszego kraju. Najwięcej opadów na południowym wschodzie, w Beskidach i Bieszczadach plus 15, do tego też Tatry plus 20 cm śniegu. Na termometrach od zera na północnym wschodzie około 3 w centrum do 6 stopni na południu. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1000 hektopaskali i będzie rosło. Państwa komentarze w sprawie dzisiejszego wieczornego piłkarskiego spotkania. Jakaś moc wyższego rzędu, tak, jest potrzebna, jak mówi pan redaktor. Ja myślę, że to się im przyda i mówię przez duże i oczywiście. Powinno im pójść tym razem dobrze, ale to jest taka mowa osoby, która wierzy w to, że polski zespół chciałby i mógłby wygrać, ale tak nie będzie, bo zejdźmy do rzeczywistości i musi trochę ten zespół jeszcze popracować. To może potrwać 2-3 lata, a niestety zespół z tą reprezentacją czeską no przegra. No jednak w tej wypowiedzi było trochę nadziei, ale jednak pan sprowadził wszystkich na ziemię. Do parteru. Kara Sierogucki, zaopiekuj się mną. Propozycja do listy przebojów do 12 można głosować na stronie i w aplikacji, a notowanie dzisiaj o 19. A o 8.45 gościem Beaty Michniewicz w salonie politycznym Trójki będzie przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2053 droga Mirosław Suchoń. Może nadzieje niewielkie na zwycięstwo, ale musi paść to zdanie. Kto wygra mecz? Knedlicki, Szychluski, Śląskie. Stawiam na remis. Lubię to i to. Pozdrawiam. Przekonamy się. Dziękujemy pięknie. Radosław Nałęcz, Olga Szućko, Bartosz Bielecki i Stanisław Perzyna. Dobrego dnia życzymy i proszę zostać z nami. Czas na rozmowę. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Mirosław Suchoń, przewodniczący klubu Polska 2050 jest naszym gościem. Witam pana. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Na czym będą polegać, na czym może już polegają te nowe standardy w Sejmie, ta kultura i ta odmiana, ta odnowa? Tych nowych standardów naprawdę mamy dużo. Zacząłbym od tego, że wreszcie zniknęło takie ogrodzenie, które nie tylko symbolicznie, ale w praktyce oddzielało obywateli od tego, co się dzieje w parlamencie. Oddzielało ten parlament od obywateli. Widzieliśmy to na posiedzeniach komisji, gdzie nie udzielano głosu osobom, które reprezentują różnego rodzaju grupy. Ale podobno nawet obywatele z kodu chcieli wejść i nie mogli. Także to nie znaczy, nie jest tak to, prosto. To nie znaczy, że zostało zlikwidowane biuro przepustek. To jest naturalne, że jeżeli ktoś chce wejść do instytucji, zwłaszcza takiej, jaką jest parlament, i to jest na całym świecie, jest biuro przepustek, trzeba się zgłosić. Rozumiem. Natomiast nie ma problemu, nie ma problemu z tym, żeby wreszcie obywateli mogli brać aktywny i taki prawdziwy udział w pracach parlamentu. Rozumiem. Co poza tymi barierkami, których nie będzie? No widzieliśmy również wczoraj piękne orędzie marszałka Sejmu, który bez zadęcia, bez takiego politycznego przekazu, do którego byliśmy przyzwyczajeni w ostatnich latach, wystąpił w mediach. Czyli zaprosił. No, ja to tak oceniam. Można to oczywiście różnie oceniać. Natomiast wczoraj widzieliśmy marszałka otwartego, widzieliśmy marszałka zapraszającego do współpracy. Marszałka, który rzeczywiście chce być marszałkiem Sejmu, a nie marszałkiem jednej partii. I myślę, że to jest zmiana, która będzie wpływała. A czyny są konkretne czyny, pani redaktor. Ale konkretny czyn jest taki na razie, że nie ma przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości w prezydium. Co prawda marszałek w orędziu powiedział, że to miejsce będzie czekało tak długo, jak trzeba i cytuję, że czeka miejsce na przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości i będzie czekać tak długo, aż klub parlamentarny zgłosi kandydaturę posłanki lub posła, która spotka się z pozytywną oceną swojej dotychczasowej pracy przez większość koleżanek i kolegów z Izby. Tak mówił marszałek, a to ma wyglądać w praktyce tak, że do skutku mają zgłaszać tych swoich przedstawicieli, czy powinny się odbyć jakieś konsultacje pana zdaniem i w ogóle... Takiej praktyki do tej pory nie było, więc to jest ta nowa praktyka? No, należy zacząć od tego, że to jest zupełnie inny standard, bo przecież PiS w 2015 roku decyzja PiS-u spowodowała, że jeden z klubów parlamentarnych został wyprowadzony poza prezydium Sejmu. To jest coś, co było niespotykane, to było złamanie standardów. I marszałek Hołownia przywrócił te standardy, ponieważ wszystkie kluby parlamentarne, wszystkie kluby sejmowe mają zapewnione miejsce w prezydium i tak jest z miejscem dla klubu Prawa i Sprawiedliwości. Panie, ale te standardy to już zostały w tej drugiej kadencji przywrócone, bo już wszyscy chyba mieli, którzy mieli klub swojego przedstawiciela. Pan mówi o 2015, ja mówię o 2019, więc tutaj już nie było czego przywracać. Myślę, że jednak standardy, które wtedy w 2015 się pojawiły, one nie zostały jakoś zmienione specjalnie w tej drugiej kadencji. Widzieliśmy wyłączanie mikrofonów, liczba wicemarszałków. Tak, oczywiście. No oczywiście później było to już w 2019 roku inaczej. Natomiast jeżeli popatrzymy na kształtowanie w ogóle polityki wokół tego, jakimi zadaniami powinni się kierować, jakimi przesłankami powinni się kierować marszałkowie, to niestety mieliśmy tutaj łamanie standardów. I teraz pani redaktor chce, żeby to też usłyszeli obywatele, że miejsce dla członka prezydium z Prawa i Sprawiedliwości, dla wicemarszałka czeka i będzie czekało aż do momentu, kiedy Izba uzna, że osoba, którą rekomenduje PiS, spełnia te wymagania i wszelkie kwalifikacje moralne do tego, żeby zostać wicemarszałkiem Sejmu. Pani Witek nie ma kwalifikacji moralnych. No, jeżeli popatrzymy na to, co się działo w parlamencie w trakcie tego wyboru, no to ja już pomijam, że PiS głosował przeciwko wszystkim kandydatom, bo to też trzeba jasno powiedzieć, że posłowie PiS dzisiaj mówią, że zagłosowano przeciw ich kandydaturze, ale najpierw posłowie PiS głosowali... Tak, ja tu nie chcę być rzeczniczką PiS-u, ale być może to było spowodowane tym, że państwo od razu powiedzieli, że Elżbieta Witek nie. Pani redaktor, wszystko się okazuje w głosowaniu. Ja przypomnę to głosowanie przeciwko wszystkim kandydatom demokratycznej większości i myślę, że to też pokazuje, że tu tak naprawdę przecież pani marszałek Witek nikt z mównicy sejmowej nie bronił. Pan poseł Braun, którego standardów ja nie popieram, ale poczynił z mównicy wobec pani marszałek bardzo konkretne zarzuty. I nikt temu nie zaprzeczył. Ale z kolei, jeśli chodzi o to poparcie i brak poparcia, jeśli mogę, to pani marszałek Witek przypomniała, że ona głosowała poprzednio za kandydaturą na przykład wicemarszałka Czarzastego, chociaż bardzo wiele ich dzieli, zarówno jeśli chodzi o kwestie polityczne, jak i powiedziałbym takiej historii. Ja głosowałem, pani redaktor, ja głosowałem za kandydaturą wicemarszałka Bosaka, chociaż dzieli nas niesłychanie wiele. Natomiast jeżeli chodzi o panią marszałek Witek, widziałem w poprzedniej kadencji, w jaki sposób był przestrzegany regulamin. Widziałem powtarzanie głosowań, widziałem odbieranie głosu w momencie, kiedy, czy wręcz nieudzielanie głosu w momencie, kiedy poseł ma prawo zabrać głos, choćby składając wniosek formalny. To nie były standardy, którymi powinien cechować się, które powinny cechować postępowanie marszałka Sejmu. A prawo, jak pan sam powiedział o tym. Nie wyobrażam sobie poparcia tego rodzaju standardów. Jak pan powiedział o tym nieudzielaniu głosu, to ja sobie przypominam, że teraz marszałek Hołownia też nie najlepiej zaczął, ponieważ złamał regulamin, który jeszcze obowiązuje. Ja wiem, że państwo chcą... A w którym punkcie? W punkcie artykuł 186, punkt 2. A co ten artykuł mówi? Proszę bardzo, zaraz go odnajdę. On mówi o tym, że członek Rady Ministrów może zabrać głos w dowolnym momencie obrad. I pan marszałek Sejmu udzielił głosu członkom, nie jednemu, tylko członkom poza rady, kolejnością wielu mówców zapisanych do głosu, tak, ilekroć tego zażądają. Dokładnie tak. I pan marszałek udzielił głosu. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie obrad, to pan marszałek decyduje o tym, w jaki sposób one przebiegają. Mają przebiegać sprawnie, mają przebiegać merytorycznie, tak żeby odpowiadały, żeby poziom dyskusji odpowiadał godności parlamentu. To jest nieprawda, ponieważ nie zawsze udzielił głosu w momencie. Ja nie będę tutaj ani polemizować. A ja byłem na tej sali, więc wiem, jak to wyglądało. No i wyglądało jeszcze wicepremierem Kaczyńskim. Ja wiem, jak to wyglądało. Na przykład pan minister Wójcik z szelmowskim uśmiechem zachęcał pana ministra Ziobro do tego, aby kontynuował rozróbę. I muszę powiedzieć, że tak to powiedział? Nie są standardy. Tak powiedział, kontynuuj rozróbę? Pokazując, zachęcam do tego, aby oglądać te obrady, bo to można zobaczyć na kamerach. Są gesty, ja go zresztą przywoływałem nawet z mównicy, jeżeli ktoś oglądał obrady Sejmu, to doskonale wie, o czym mówię. Czyli po prostu marszałek Hołownia zapowiadał kontynuowanie rozróby, tak? Kto? Czy marszałek Hołownia zapobiegał kontynuowaniu rozmowy? Oczywiście, pan marszałek Hołownia prowadził obrady w taki sposób, aby Sejm pracował sprawnie i dokonał wszystkich tych czynności, które zobowiązany jest wykonać, które wynikają z przepisów prawa. I to jest też zmiana standardów. Zresztą, jeżeli mówimy o nieudzielaniu głosu członkom Rady Ministrów, no to ja przypominam sobie sytuację, w której na przykład pan marszałek Terlecki odmawiał udzielenia głosu panu ministrowi Ziobro, który był wtedy członkiem Rady Ministrów. I to był pan marszałek Terlecki z PiSu i pan Czyli Ziobro państwo z PiSu. Biorą dobry przykład, tak? Z marszałka Terleckiego? Ja o tym dlatego tak mówię, że nowe standardy redaktor, miały proszę być. Proszę jakby tutaj nie wprowadzać naszych słuchaczy w błąd. Wyraźnie powiedziałem, że pan marszałek udzielał głosu członkom Rady Ministrów i to jest zmiana standardów w stosunku do tego, co było do tej pory, bo na przykład pan marszałek Terlecki tego głosu nie udzielał. I taki jest sens mojej wypowiedzi. Oczywiście nie był to jeden, bo też bądźmy tutaj bardzo precyzyjni, że tych członków Rady Ministrów zabierało głos kilku, chociaż dyskusja dotyczyła nie bieżącej polityki, nie ustawy, którą proceduje Rada Ministrów, ponieważ Rada Ministrów w tym momencie nie proceduje ustaw. Tak, ale to są sytuacje, które nie są opisane w tym punkcie. To są konkrety, więc jeżeli Rada Ministrów nie proceduje ustaw, no to jest zasadne pytanie, w jakim celu ministrowie zabierają głos. Regulamin. Ja rozumiem, że państwo chcą w tym kierunku, żeby właśnie tak było, jak pan mówi. Nie ma projektu zmiany regulaminu, więc nie wiem, o co pani redaktor Dlatego, że nie ma pytać. Takich zastrzeżeń, że to ma się odbywać w ramach procedowanej ustawy. Dobrze, ale zostawmy to. Ale też chcę pokazać, że panowie ministrowie nie zabierali głosów w sprawach merytorycznych. O pytanie, po co to chodziło? O to, żeby spróbować te obrady Sejmu w jakiś sposób przerwać. Kropka. Panie przewodniczący, czyli państwo zdania nie zmienią, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zdania nie zmieni i w dalszym ciągu jej jego kandydatką będzie Elżbieta Witek, to państwo nie poprą tego pomysłu. Zdania nie zmienimy. Cały czas miejsce na marszałka z PiS-u będzie czekać, aż do momentu, kiedy zostanie wybrany przez Wysoką Izbę. A jak będzie z miejscami w komisjach, przewodniczących, prezydiach komisji? Czy tutaj są państwo otwarci na Prawo i Sprawiedliwość? Czy też się może tak zdarzyć, że ktoś będzie nie pasował? Pracujemy nad tym i myślę, że niebawem, już w przyszłym tygodniu, rezultaty tych prac ujrzą światło dzienne. I myślę, że to jest w tej chwili przedmiotem takich naprawdę bardzo intensywnych prac. Z czym pan marszałek Hołownia idzie do prezydenta, oprócz tego, o czym mówił wczoraj w orędziu? A mówił o tym, że chce zaapelować o jak najszybsze powołanie rządu. No i to jest rzecz najważniejsza, dlatego że czekają bardzo ważne decyzje dotyczące choćby cen energii. Ja przypomnę, że kończy się tarcza, która ma chronić obywateli przed nadmiernym wzrostem tych cen. I dzisiaj, jeżeli pan prezydent wyznacza na kandydata, wyznacza w zasadzie premiera, który nie ma szans na to, aby uzyskać większość, to znaczy, że pan prezydent nie wsłuchuje się w głos obywateli, którzy oczekują tego, że nowy rząd zacznie wreszcie pracować. I te ceny energii... I chcę, żebyśmy też mieli świadomość, jeżeli nowy parlament, nie zakładam, żeby tak było, ale gdyby tak się zdarzyło, że nowy parlament nie zdążyłby uchwalić ustawy chroniącej obywateli, no to wtedy niestety pan prezydent również będzie ponosił za to odpowiedzialność. To jest bardzo poważna sprawa i tutaj też to oczywiście będzie mówił o tym pan marszałek, ale ja tutaj apeluję... Nie chcę wprowadzać w błąd, ale bo nie wiem, czy to już nastąpiło, czy nastąpi jeszcze na najbliższym posiedzeniu rządu. Słyszałam zapowiedź właśnie o wniesienia projektów, które te sprawy regulują, bo ten rząd jeszcze pracuje. Wniesienia projektów poselskich, oczywiście pracujemy również nie poselskich, w tym, ale pani redaktor, to jest bardzo poważna sprawa. Głosowanie w sprawie marszałka Sejmu pokazało, że w Sejmie jest stabilna większość, która może powołać nowy rząd. I dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej, w której były rząd uzurpuje sobie prawo do sprawowania władzy, chociaż obywatele, suweren w głosowaniu powiedział, że jest zmiana. Szymon Hołownia też przekaże prezydentowi, o czym się mówiło na tak zwanych korytarzach, żeby zaapelował do obecnie sprawującego jeszcze władzę rządu, by nie podejmował decyzji, które skutkują jakimiś, no właśnie, skutkami na przykład finansowymi czy innymi długofalowymi, tak? Pan marszałek Hołownia na pewno zaapeluje, czy przekaże panu prezydentowi nawet w sposób taki osobisty, jasną i klarowną informację po raz kolejny, że jest większość w parlamencie. Natomiast nie jest rolą pana marszałka apelować do prezydenta, żeby czyli ten apelował do rządu. Ja rozumiem, czyli to nieprawda, to co mówią. To jest, a kto to powiedział? A tak zwane korytarze wiewiórki, jak to się mówi. Korytarze tak, wiele tak mówią, natomiast znając pana marszałka Hołownię, to z pewnością ta rozmowa będzie dotyczyła spraw najważniejszych dla obywateli, bo pani redaktor, ja widzę, że dzisiejszej władzy bardzo ciężko jest się pogodzić z tym, że około 400 tysięcy, czy może nawet więcej obywateli zagłosowało mniej na PiS w tych wyborach niż 4 lata temu. I to jest bardzo wyraźny sygnał, że Prawo i Sprawiedliwość powinno oddać władzę. Dzisiaj mamy z tym problem. Ale Mateusz Morawiecki powiedzieć, uważam, że pan premier Morawiecki po pierwsze nie powinien wprowadzać w błąd ani prezydenta, ani opinii publicznej. Ale wszystko się na razie dzieje zgodnie z konstytucją, czyli powinien powiedzieć nie wyczerpywać tych 2 tygodni? Ja nie mówię, że to się nie dzieje zgodnie z konstytucją, natomiast to się dzieje w oparach absurdu, bo jeżeli popatrzymy na realne możliwości w parlamencie, to albo pan premier Morawiecki udaje, albo okłamuje, wprowadza w błąd obywateli, albo żyje w równoległej rzeczywistości. Nikt dzisiaj w Sejmie z klubu Polska 2050 Trzecia Droga, Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga, klubu Lewicy i klubu Koalicji Obywatelskiej nie poprze rządu Morawieckiego. To oznacza, że nie mają w żaden sposób możliwości uzyskania większości, nie powinni uzurpować sobie władzy.